الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم لدينا مخي ده سورة طلاق بيانشو شفاغي كي ده طلاق متعلق اور ده عدد باز احكام بيانشو مورتسي فدو سورة كي بازي داسي جذباتو تبعيو بيان ده شفاغا جذبات ده وجنا خانجي زندگي تبدی کم اعتداد وی حق ختمی مقت صورت کی بیان دا طلاق و اور بعض احکام دا عدتی تفصیلن اغا بیان شو متبی صورت کی بعضی جذباتی تبعیو بیان دی تباغی دا وجنہ دا زندگی کم اعتداد دے حق اعتداد ختمی دی داغی بیان اللہ تعالیٰ تبی کسی دا معلومه خبره دا چې کله خانګي ژوندۍ دی دی هغه اعتدال ختم شي نو دا د جداوالي لپاره کله کله سبب هم کیږي شي اور دارنګي په دې صورت کې د یو خاص واقعې بیان هم دی نو دا خو مناسبت د دواړو صورتونو په منځ کې شو آغه واقعہ معلومه ده د حضور صلی الله علیه وسلم سره د عام مؤمنانو چې کوم محبت ته دا هم معلوم دي او د ازواج مطهرات چې کوم محبت او مینا د حضور صلی الله علیه وسلم سره وا هغه د چانه پټنه ده کومره د یانی د نبیو صلوات والسلام دي اغیبا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا دی رضیات امین کولا او دا ہری بی بیبا دا خواہشو چی نبی علیہ السلام ما سرا سن رضیات وقت تیر کی نداب زمان دا پارا فیدہ من دی یو خود رسالت مسلدہ او جوم ور سرا دیتا مسلدہ دی زیدیت مسلدہ چی خواہن دے جسفتنا اللہ تعالیٰ غیبی جمع کری نو دا هری بی بی خواهش پداو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم رضیات وقت ما سر تیر کی نو دا زمان دا پارا دنیوی اور اپرلی دوارا خودی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داسو چه کلب ہے دا مازیگر میں ذکلو نو دیا پا حجرو دا دیدیان باندبا گرزو دلو او تا پرسن دا اکول دا حالات و معلومات پا اکول یو بی بی سکا بلالو دا غی حالت پختنه دا اکڑا بیا ببلی بی بی سکا لالو بیا ببلی بی بی سکا لالو داد دی عادتو یو رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آچ بی بی یانو پدی حجرو باند جرزی دا یوی بی بی سرا لگا ناس پر سیوا اکڑا دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سرا او وجد آغی دعوا چه آغی سرطا لگزدین پیدا کرو نو چنو دیل صلاة السلام با مازگر دا آغی حجیت علالو ناغی با لگشربتو کو فضیو بگا چنو دیل کلو او فتی غمبر علیہ الصلاة السلام ماندے دے حغس کولو مبتغا موقبان دیل چکلا لگانی زیادا ناستا دا حغی پکور جوشو تاس تمام مخت خبر داو کرا چه دا تمام دیدیانو خواہش داو کہ سمر زیات وقت نبی علیہ السلام من سر تیر کی نو دا زمون دا دین او دا دنیا دوارا فیدہ دی نو پا دی دنیا چا غیش رہے لگتا آج سیوا تیر کر جو بھی دیانو خلیس کے مشورہ اکڑا کہ پیغمبر علیہ السلام تاس سکرا شی یا ما سکرا شی نن دا ارتوائی چا حضرت تاس دخل مبارکنا نن دا مغافیر دیزی مغافیر دائے بیٹے دیں چه دا آغی حق بوی برابر نو او پیغمبر علیه السلام با دا بدبیه نا سخت پرهیز کولو بدبیدار چیز نا دا سخت پرهیز کولو او دا بے اخوخ نو نو قطع سکا مخت راشی یا ما سکا مخت راشی نمن با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا عرض وکړو چې کله پیر دې خپل نس کې مشوره دو بیان وکړه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دی دوی خپل نس کې دا څه مشوره وکړه په تاسو کې مې دا څه په بدنیتای باندې دینا نه و او نه د بنتوب چې کوم مسائل دي دا پاهي باندې دینا نه دا مخکې ما تاسو ته خبر وکړه چې د نبی علیہ السلام پر خدا عام مسلمانانو محبت ته او د بیان کې کوم محبت نه غشا ته معلوم دي چې د نبی علیہ السلام سره دا غي څومره مینه و او دا به او خپل چې موږ سره څومره زیات وخت تیر کی دا نظر ته مخکې وي نو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها څخه راغلو نو هغه ورته وویل چې حضرت تاسو د خپل نه خپلن د دغه څه دی چې پیغمبر علیه السلام وی چې ما خو دغه بوته خوړلی نه دی البته د حضرت زینب په کور کې مې ګډون د غندا خوړلی دی نو دوی ورته وویل شاید چې د ګډون دا مچی په دغه بوټي باندې ناست دی او د هغې نه سره سره کلی او دې ګډون سره هغه شامل ګرځولی نو امکان د دې خبرې شته دی په دغه بنیاد باندې ستاسو د خولې مبارک نه دغه بوی نو حضور صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې دو خبرې د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره وکړې یو دا وکړه چې دا خبره تاسو مو وکړله نو ګوره زه به آینده دپاره دا ګډین هلته نه پرم دا په ځان باندې حرام کړو خو چاته وایم ولې نبی علیه السلام چې د خپلو بیبیانو سره څنګه خپل سلوک کړو نو داسې به څوک ونه کړي دا خبره چاته ځکه متوا که حضرت زینب ته دا خبره ورسېدله نو هغه به بیا سکي هغه به خفه شي ناراضي به راشي او موقع د خفګان او د ناراضۍ نبی علیه السلام چاله ورکوي نه نو دا خبره به تاسو سره معنه کړي ګوره چاته وایم ښه بیا به زه هلته ګډون نه کړم او دونه خبره ورته دا وکړه چې یو بله خوشخبري وره زمان نروز کے بعد سے دیکھ کے اگر استاد لار دوارا خلیفہ گانگی یکی بات دی گری حضرت حفصہ تو دا خبر اوکر دا دو خبری نبی علیہ صلات و سلام دی سر اوکری او جائے ورطا ہوئی تو گر دا خبر آج چاہتا اوائے ما مسئلہ دا دا چی دا خاون براست کم خبر اوی مخضب آد دے راز اشاعت چاہتا نکوی خوا چی دا ورطا ہوئی چی دا خبر آج ما براز دا دا بچا توای نانو په خزه باندې دا واجب او لازم دي چې بیا به دا خبره چا ته ښکاره کوي نه ښه نن که دراز خبره چا ته وکړي یا پور خبره واوره بل چا ته مو وایه تا ته وایم نه هغه به بل ته وایي هغه به بل ته وایي هر یو به دا وایي چې بل ته مو وایه تا ته وایم نو په یو ساعت کې خدای رحم وکړي یا څه شی دی که نه دوی پرې څه بل یا زه ته خبره رسوي ښه نو مطلب دا دی چې دوی نه یو مسله دا راووتله چې کوم خصوصي خبرې دي د خاوند او د ښځې په منځ کې یا د رات خبرې دي نو د هغې افشا به نه کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبره وکړله هغه لاړل نو دې حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته داسې دستک وکړ دیوال دی یا هر څه چې دي هغه ورته وټکو او خبره ورته سمدستي وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام په داسې وي چې زه به دغلته مې ګډین کلی دی بیا به زه ګډین نه کړم او دا بله خبره ونه کړه نو په دې موقع باندې بیا دغه ابتلا نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وکړه چې تا خو دا خبره کړې وه دوی ته او دوی هغه خبره ښکاره کړې دا بلې ملګري ته یې ویلي دي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلو په داسې انداز باندې بیا هم خبره کوي چې دا ذلیله کوي نو یاد استاته پیغمبري ته عجیب شان دی یاد استاته عجیب اخلاق دي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته دا خبره کوي او لغن تجربت نه کوي چې کم زراعت خبروا دا غی افشا تا حکڑا او تا تا معذیری چه دراعت خبرا بتا فرحنا داتا فرکڑا خفتا سے انداز باندے کوي چې گر یاد اسا تیز ناراض گئی یا دا عقید جلیل والی سیر آدن من سبا من کو دا مسئلہ دا چه چرتا دا جی بیانو نا دا سی حالات دا سی راشی نو منگا آغا پا هر میدان باندې زلیل کوي منگا رسوا کوي چې چرته دو تنه درې تنه ولاړي نو په هغوی کښې د هغې به عزت سره لوبې کوي دا څومره بې کاره خبرې دي اوس نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته دا خبره هم کوي په داسې انداز کښې کوي چې ګنې د دې رسوایي هم رانیسي د دې ذلت هم رانیسي نو ورته وایي چې ګوره د راز هغه خبره بس معمولي غونډه اشارتن هغه خو تا بلته وکړه که نه بس دومره وي بعض خبره چې کومه شوې وه یعنی خبره خو دواړه شوې وي په نبی صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې اظهار صرف د بازی خبرو کو اور هغه بازی اظهار جامونه کو مقصد دا چې دلته د دې رسول را نشي اور بارنګ دې د ذلت را نشي او خبره دا ورته ورسی هغه زمين ته دا خبر را لاله چې ممکن دا پیغمبر علیه السلام ته دا خبر زماري مرګري کړی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام باندې ډیر زیات ګرانه و نو د دې زمين ته دارانه چې دا خبر واغی کړی نو حضرت نبی علیہ السلام نو تاسو ته ښه ته دا چاوه دا تاسو ته وې چې دا خبره ما کړی دا نو بس نبی علیہ السلام او جماعه ته الله تعالی و ظاهر علی دایو سنره لږی دا هغه غږی چې کوم شکایت او غم الله تعالی ختم کړ ایزین که داو دن زمادی مرگری دا خبر کری دا دای جیاتی کری دی از دامت الوا چی دادی کم پا دا موقع باندی یا از دنائی مسئل جو رکری دا نو پا حقیقت کی دبی چی کم ارادہ وا نو آغا ارادہ اللہ تعالی تفخنو وا دا غین تعبیر پا دیس روکو چستا سورین دلتا بل طرف پا میلسی دی لہذا تاس توبو وا فی اللہ تعالی دا او دا کوم پروگرام کې تاسو کولای نه انده دا پارا دا چې خبرې دا کوم منځوي دا څه څنګه متوره مثلا خلاص او غوډې نرسته نور څه مسائل څور کې نشتا بازو پتی نور څه مسائل چې یو څه نور مسائل نشتا خبره پردوي پورې ختم شو او پیغمبر علیه السلام چې دا حلال دې فزان باندې حرام کړو نو الله تبارک وتعالى دا غې دا پارا د کفاره حکم راولي ګلو اور دا قسم ما دوتلی طریقه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا او کول امت توقو لیچه قسم کی او سوئے حانی کی دا چه قسم کی مداغین دوتلی طریقی سری نو اول مسئل دلتا دادا چه گرا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پر دا چه خود انداز کو اوئی چه پیغمبرا ایلکن چه چه ماستار پارا حلال کرد دا پزان بانی ہوئی حرام ہے نو گرا کن چه چه حلال قطعی بھی قطعانی یا اسے حلال بھی او پاغی باندی یو سڑی دا حرام و عقیده لگی نگا سڑی تاثر دی یو سی قطعی حلال دی حلال شی دی او دو پاغی باندی عقیده دا حرام و جوڑه کی چی کنی دا حرام عقیده تن دی نیاز ساته جاسی شی دی دا خود کفر مسئله دا فدیدی خبل بین جایش نیستا دا سی قبر خود سرطرانی شی چی کنی پا حلال شی باندی یو سڑی عقیده دا چاو لگی دا حرام قطعی چی کنی دا حرام قطعی دی الله حلال کړی او طور ته حرام قطعی وای نو له هغه دې صورت کې دا سره دې ایمان نه وي او دا سره کافر ګرځي دین نمبر دا دی چې حلال څه شی دی او بغیر د ضرورت او د مصلحت نه یا سره قسم په دې باندې اخري او په ځان باندې حرام دي حلال یو څه دی او د ته عذر نشتا ضرورت نشتا مصلحت د بدن نشتا او دې بیا په هغه باندې قسم او په ځان باندې حرام کی نو دا گناہی کبیرہ رکھا دا وڑا گناہ نا تو دا قسمونہ کی سپور از مونگ اکرو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے بچے سے ملے دیو ہے نو دے پتا برس کے لگی ڈالو لے گناہوں نبی نو دین قسم نتاز سبیان کا حلال چیز دے خو بغیر دس مسلحت دا بدن یا دی ضرورتنا قسم دا کرے پا دے باندے اکری او پزان باندے حرام کی نو دا گناہی کبیرہ دا دا دے مسئلہ دیا دا دا چرا قسم دے خپل مات کی او دے کفارہ دے گئی تو دے تار سکوئے سے جن صورت کو یہ حلال قطعی دے بغیر دے چانا دے ضرورت او دے مسلحت بدنینا یہ سر قسم کی ادا سے پزان بانے حرام کی نیاد ساتھ دا گناہ دا دے دے دا قسم مات کی اور دے خپل قسم کفارہ دے اوور کی درین صورت پر چکر یاد ساتھ اغدا دے کہ پیوزی باندے نا عقیدہ دا حرام دے لگی حلال شے دے پاغی عقیدہ دا حرام انہ لگی کہ نگاہ حرام دی اور نا پاغی باندے قسم کئی کہ پخفل زان باندے حرام ہے لیکن دا ضرورت یا دا مسلحہ تی بدنی دا وجنا دا آغا سیزن نا زان بچ گئی نگاہ خیر دا جائز دی مثلا بعض سیزن دی اغسطا بدن سر مناسب ندی بعض سیزن دی اغسطا دا بدن دا مسلحات مخالف کی نو دغه سیزونه تاسو نخوری علکه مرکتی نخوری او چه نخوری او چندی نخوری او دا نخوری نو داوود نخوری تاسو دلتا مسئله دا ضرورت دا مسئله حد دا بدن دا چه دا سیزونه دا بدن سرا مناسب دی و مناسب دینا نته دا سيزونه پریدي او دا سيزونه نه استعماله دي که هیڅ ګناني څنګه به قسم کړې ده او نه به دې باندې عقیده ده حرام ولرلی را دې صورت کې ګناني سره کا ډاکټران مونږ ته دا وایي چې به ساده بيماري دا سدا چې فلان فلان څه نه ده پرهیز کوي مونږ دا غوښنه پرهیز کوو هغه سيزونه خورنا څنګه مې چې عقیده ده حرام تړلې ده او نه مو دا وایي د خوراک نه قسم کړې ده بلکې د بدن سره دا حالت مناسب نه ده نو په دې بنیاد باندې دا غو استعمال انسان نه کوي جو که هڅه قباحت نشته دي که هڅه ګناه نشته په دې باندې مؤاخذه غریب نشته خدایوندې په صورتونه چې حلال څه باندې عقیده د حرام ولري دا خو سره دې ایمان نه وباسي او دوه نمبر دا دي چې حلال باندې عقیده د حرام نه کوي خو قسم یې په ځان حرام کړی دې نه دا څه به ګناه قسم به ماته یې دې کفاره ورکړي دغه څه او درن قسم حلال څه نه دې نکړي ونه عقیده دې حرام ده او نه پسند ده غوډه کولو نه کولو په بدن مسله ده او د مرض مسله ده او د دې مسله ده هغه دې یاد باندې باز حلال چیزونه دی نه کړی یاد ساتو دې چې دا مسله نشته څه ګنا نشته څه بل مسله نشته خبر اخلاص ہوتا یو دا مسله بیانې دي لکه څنګه چې راځي تفصیل تاسو ما بیان په دې نه په دې رسېږي یو اهم مسله دا بیانې دي چې الله تعالی عام مؤمنانو ته دا حکم کوي که اومه منانو تاسو خپل ځانونه هم بچو د جهنم د اورنا او خپل اهل عيال اولاد تاسو بچو د جهنم د اورنا دا عام حکم دی هر یو مسلمان ته دی چې لکه څنګه به کوشش دې خبرې کوي چې زه خپل د جهنم د اورنا بچم نو دا رنګ دې به کوشش خپل اهل د پاره هم کوي او د خپل اولاد د پاره هم دې خبرې کوي چې هم د جهنم د اورنا بچ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی کہ حضرت زان کو بچول دو جہنم دو اور نا تبی باننی کنی دی تو گناہون نا با زان بچتی دغا گناہون دی تو سرے جہنم طرف تجویدی من بدا گناہون نا کوئی تو دا اہل عیال سنگا دا جہنم دو اور نا بچتی تبی چل قزمت اوئی دن اس اللہ تعالیٰ اس پل اہل عیال اہل عیال کی یاد ساتھ ای دیدی ہم دا اولادن دی غلامان اور رین جن دی یعنی ماتاں کی سمر تسان دی کنا غفل دي په کینه حضرت عمر ته دوی څنګه موږ جانم دوی په دې دا څنګه کې اختیار کنه را نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې تاسو خپل اهل عیال ته څوک ہے او دب ورته ہے تاسو ورته دین تعلیمات ہے او کوم احکام خداوندی دی دا ټول هغه ته اوسه کوم کارونه په خپل کړه نه هغه ته دا غیر کوله وای او چې کوم کارونه خپل منع کړي دا نه هغه ته هم دا غیر منع کړي دی حکم کوي ذکر دا بنا کہ دا بنا کہ دا بنا کہ نا اول مسئلہ دادا چا غیتا علوم شرعی اصول کی دین شرعی منگا تاس غر وقت دا مسئلہ ایرو چا لکا ہر یہ انسان باندے دمرا علم ضروری دے چا کم از کم اغتی چوبیس گھنٹے اختلا زندگی تی رکی چوبیس گھنٹے یہ لکی جی تول عمر کا تول عمر کا نزائی دا کر یا مسئلہ نا پخلبانی دا الفاظ یہ لسان دی لیکن کبھا دے دا حقیقت نا خبر سے دا سانا خبر نا دا یا سرین او دست کئی ندا دست سمر مسائل لی کتاب طحارت فقہا ذکر کرد دا تول گویا دی نس کئی دا سمر مسائل لی کتاب صلاة و نیم فتح بیادا دا سب اداغی مسائل بنیا دی او دا سرین دا کلا اغا مالدار دے زکاة کیا جدی جی تا کتاب زکاة کم مسائل لی اغا بمعلوم ہوئی جا دا سرین حج رزید کتاب الحج کم مسائل لی اغا بمعلوم ہوئی کدا سرین نکاہ کئی ندا کتاب النکاہ کم مسائل اور ملحقات کی باب مورتا معلوم ہوئی که دا سره زراعت کئی معاملات کئی اجاره کئی صفحه دا یادو ساته دا مسئله دا تخلقه منگا آسان ہوئی که جو بیز جنگی زندگی نیتا سبانی تیره که دا بار انسان فرض خبره دا بسم اللہ علیہ وآلہ دا سکی کتابو نیتا با کتاب الفرائض باندو دیو دیو سری جیر پا جیر تیره دیو با غسول پا کرا لیو دیو با غسول پا کرا لیو نو مسائل دا دیو چه بایی خفل با دیو دیو خفل با سو باندو بندیس دا کئی اول مسئله دا دا عدد بورتا خیر اور دارین کے سجل پا کہے جگہ مسائل دی تکم کل کارونا کا اخوا دارین پا غیبانے ان کا اور تزان دسنا مناتے ان داخین ابن خلقان مناتے اغیبا مناتے جگہ مسائل دی تکم دیسر اخفل دیدی اہل عیال دا تیل کے لکنے دا عذاب دے اور نبت دیدی شاگر کے عمر سے تشاوی دا پیغمبر علیہ السلام مرتضا قبر اکلالا یاد ساتے دا قیامت پر ازبان دے دا تیل لا اشترین او سخترین عذاب دا ہاں مور اطلار پر کولی سی کہ اگر کل اہل عیال کا دیوی علم نہیں ہے جاہلان دا غصی تلی تھی نہیں دا قیامت پر ازبان دا دا مور اطلار پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب اور کولی دیکھ گرمنگ راجی ہوئی میں پتہ آسان راجی کی پکڑے نہ کو ماں پکڑے کرتا کہ میں چلے تو پوچھنے نہیں کہ کڑی میرا کمال یا بچے تو کمال ہی کی پر دیکھنے کو یا پھر میں سال باغی تو یاد داول میں کرا کرا پورا میں تو بچے تو پارا سے با سارا نورے دا کو تھا کہ موتا سے لگی بھی کنا بس سبھی بانے سکے میں مطلب دا دے کہ تاس میں دا خبروں کا ہے کہ قیامت برز باندے تختری عذاب بچارے اور کی جس ہاں غفلان لبور کی جی کہ دفل اہل عیال جاہلان کری تھی واغی باندے دن نہ دے ذکڑے اور دا دن مسائل اور دا دن عمال کی کلی نہیں دی یاد ساتھ ہے دا قیامت پر از بانے دا غفلان را دن دے کہ ستے ہی لگی ادل دا دامت سلا گیا دے جا پاکر کے کافران کو بدماشی بدماشی کئی کافران دور بدماشان دے اگا مسئل والا زیو اگر یا لکھا دے جہنم تولی ملت ملائک کی والله سره زه پوره دا والله په دغه تاسو کومي تاسو کوم او دا به څه پاتې دی هغه تاسو به دار کو ورار ته پدوې کی نو ګل کندو تر ملایکو مخلت نه یو ملایکه د ټول دنیا نه دی راغله هغه والله سره زه پوره ما دې دوه تاسو ته دار کو یعنی والله خو به څه تاسو ورګو مخه مدا کو الله تعالی دا کوم څه ملایکو دا تاسو ملایکو چې ساده پلار ګورم دې سره نه دا سمرا تا کتوری دی سمرا سختی دی دا غی بیان کی اور جا کافرانو تا داوی چی دا قیامت پرد ریس عذر نشتا یا تو ساتا کہ چلے دا قیامت پرد بانی سا عذر بیان ای مخصن مسئلہ تولا واضح دا بار بار اللہ تعالی قرآن کی ای کہ مسئل تول در بیان سل واضح ہوئی سی دلائل بیان سی رسول بیان سی دا قیامت پرد گر عذر کی دیجی نکو اچھرے بائی دا خدا ایتا خبر نمی کنگی کے ناستا ہوں کنگی کے نئی ناستا مسائل دے ټول مطلب راغلی دی قران فور اس پر تلاوت کا اور تناس کے ټول مسائل مطلب راغلی دی مگر قیامت پر ځان سے عذر بچا کے لیے جنا کا گرمی دن پر ساور کو ظاہر ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با سورۃ تحریم سورۃ صدا مدنی سورۃ کو یا ایها النبی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یاد ساتو یا خبر در تکوما دا سنن دوستی دی تفسیر دا یا یہ نبی دا تے خطاب نبی علیہ السلام پر قدی الفاظ ہوئی تھی میں دو مرد تے کہ تم حکم ذکر کیجی یا آغا خاص تے پیغمبر علیہ السلام فرمینی امتیان دا پارا مغمت سے بھئی میں اس دل دا کم مسئلہ بیانے دی کہ حلال تے پا زان محرام ہوا میں دا خصوصیت دا پیغمبر سرنے دی من دا پارا دا مسئلہ دا کہ حلال تے پا زان باندے حرام ہونا اور تا حلال تے پا زان باندے حرام کو دا غیر صورتین مطاس پا بیان کل دا عقیدتن حرام کری نگا صلیت جا صلیت او اصلو او کلا قسم قلل عقیدہ دا سنوا جناح قبیرہ دا دیبا قسم ماتی تک سکنا بعض قسم دا سنوا سنوا لارتا ہے حرام حرام تا خلائے و اخلا نو آغا سنوا با حرام حرامی کیا جاو اور تلاس کی کنا آغا خوزب مستی اغا شاید مستی اغا روزب مکل نو خون دیسی یا شاگرد نو کنا خفصی گا نو ناغی اسے با قرائب قرائب مرکو لا ناغی سکر احلال اندا مائے حرام حرام دا بخام اخلا لگا حرام حرام وسا غزه ته ورو کوي کرایو له دې باندې ته موږ هغه زمانه کرایو نه کوي چې موته د الفاظ دې نه ما څنګه څنګه مې ده ډیره خړه نور په څه باندې دې ته ورو کوي ورته څنګه دې دې څه باندې دا ورو کوي ورته نو څه ورو خړه دې ورو غو په ځای باندې کفاره ورته کفاره دې دې دې هغه دې باندې څه نه ما ته پاتې دې دې سره حرام حرام نه کوي نه ورته کوي څه دا ورته کوي تاسو خدای ته دا حلال کیږي نه ځان باندې پدا څه حرامای څه قسم نه کنه پر مجھے اگر قسم مات کرنے کے قسم مات کے کفارہ بھی ورکا ہے کہنا میں کفارہ کیا کہنے پتہ بگر تیرے جی جانا ہے حرام حرام میں مطلب کر رہے ہیں اس مطلب دادا کہ جو رہا کل سجن اللہ تعالیٰ حلال کر جینا لکہ زمان ساتھ کر رہے جاگا حرام ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حلال کر رہے جنہ پیغمبر حرام ہو لیسی تو اس کا سوچ ہے کہ اس کے جیب الفاظ لینا تو کر رہے میرے حرام ہے حلال کر رہے اللہ دی اور حرام ہے رسول اللہ دات پر کہنے سکے دے یہ دلیمت حرمو مانا ولی بندگی بلتا دا حرام مانا بندین دی او پیغمبرا کم سجنا کما سار پارا حلال کری دی ولی پزان باندی بندگی حرام پر مانا پوچھو دغمو ہے گرو لیکن اللہ کم حلال کری دی پیغمبرا کا حرام ہی ہے جو اللہ حلال کو پیغمبر حرام کو خمسا لگی رسے گنا یہ مانا دلیمت حرمو سدا ولی بندگی تا او پیغمبرا ماہا غصیب احل اللہ لکا چا حلال کرو دا اللہ سار پارا سار پارا چا کم سے حلال کرو دی ولی پزان باندی حرام ہے تا سمے تو دیت جو مست دی یو مطلب نے درتے ہی کہ دارے گدین بارہ کی دی مطلب بخاری کا اثر روایت ان دی بارہ کراون دی اور بعد یہ بلا مثلا دلتا کی صفا مال میں تنزیل اغم ذکر کرے گا اگر صورت دار ماریا کے پیا رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابراہیم نے ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زور اور دین کو ادا دے یو ربی حضرت حفصی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاہی اجازت کے نزبان لہم تطلار کرے لارکن واسی طور پر بیاسر راضی نسید آپ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے لئے دالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور کہ حضرت ماری رضی اللہ تعالی عنہ سرام محوے گفتگور اور چکن کے از زیادیت تعلقات کی اغا تعلقات مقائم کرے حضرت حفصی رضی اللہ تعالی عنہ چکل آم آغا پہنسا کنن بہر کین آسلا اور جا خفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاہی کتان سے دیر پایا لے گلے ماں دیر پانا سے لے گلے ماں چدا حجرم زمان دا نوبتم زمان دے گیا تا اوہی قبل کرا اس کا نبی علیہ السلام علیہ دا تمہارا پانا حلالا نا دا اللہ تعالیٰ مالا حلالا کرے نا دا تمہارا ساکھ ود خیر کو مطلب دا دی چدا خبر اسا نبی علیہ السلام علیہ زخیر دی چکے تم رکھا سای سال حانس بہت ساتا ماں اور جا بدو سر دا غیر زیادی تعلقات مستاتا پھر جو دا جن سای نزیل لکا دا معلوم تنجیز ذکر کرو گے اور عام دغلن دے کتا سمال جبین کا حوالہ کا مخبر اکڑا تب تغی اے پیغمبر علیہ السلام آت اللہ تغی مردات آزواج جک رضا مندی کہ بیبیانو کھلے دخلے بیبیانو در رضا کولے در پارا دغا حلال سے پجام بانو بند ہے یا ہے ہماری اکتیہ دا اور یہاں سے دغا جبین لکھ رہا حضرت زینب کو پورتے کلو خان تب تغی تلہ تغی مردات آزواج جک رضا مندی کہ بیبیانو کھلے پا بندے لے در حلال پا خل جان باندے دا سے خندہ کنا دا سے مکھایا تو کم سیزن اللہ تعالیٰ تعالیٰ حلال کردی پا جان بندہ ہونا یدین قسم مکھایا واللہ غفور رحیم اللہ تبارک و تعالی دا الفاظ صفقتن ویلی دی دا اللہ دیر صفقت اور مین دا نبی علیہ السلام کروا دانے کی نبی علیہ السلام یا گناہ کرو دی گناہ ملے کرو انبیاء گناہ نکی دی خدا صفقتن ویلی دی کہ گرہلی جائز نفت تپریجے دیر پار تکلیف پر دان بانے دی سکتا تکلیف دا خود جائز دی کنا اور جدین نفع غسل سار پارا مناسب دی انسے ہر کلا جدین نفع غسل دا گدین عبد جائز ہوئی مولی پزان بانے تکلیف بارے او دا سیزنہ پزان بانے حرام ہے واللہ غفور رحیم اللہ بخندہ حرام ہے مانے کے برے گناہ سے دکھنے گا کوئی گناہ نہ دے او پدہ کنیا